życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to poniedziałek, 26 dzień czerwca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro do Polski dotrze transport czołgów Abrams, poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak. Decyzją premiera zerowa stawka podatku VAT na żywność będzie obowiązywać do końca roku. Na koniec tego serwisu sprawdzimy, jak atrakcyjnie spędzić lato w mieście. W ramach tej popularnej akcji dla uczniów można odwiedzić m.in. Centrum Nauki Kopernik. Czego się dowiedziałeś od Mikołaja Kopernika? Że bardzo lubi zupę grzybową i polskie dania. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w TVP Info, że polscy piloci zakończyli szkolenie na samolotach FA-50 w Korei Południowej, a jutro do Polski dotrze transport czołgów Abrams. Szef MON-u powiedział w programie Gość Wiadomości, że w tym roku należy spodziewać się kolejnych dostaw amerykańskiej broni. Jutro do portu Szczecin-Świdoujście przybije statek, na którego pokładzie są czołgi Abrams, a więc zamówione w Stanach Zjednoczonych czołgi Abrams. Z tej dostawy pierwszej w tym roku najpierw już jutro przybije statek z 14 czołgami, a więc jedna kompania. Jeszcze w tym roku będą dwie kolejne kompanie, a więc będziemy mieć cały batalion czołgów. W przyszłym roku kolejny batalion czołgów Abrams i w przyszłym roku również pierwsze egzemplarze z 250 zamówionych czołgów w roku 2020. Polska kupiła Abramsy jako pierwszy kraj europejski i pierwsze państwo NATO poza Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że rząd przedłuża zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca roku. Wskazał, że dzięki temu mają być utrzymane pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Pan premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o tym, aby przedłużyć zerową stawkę podatku VAT na najważniejsze towary żywnościowe, spożywcze. Tak jak Państwo wiecie, do tej pory ta obniżona stawka VAT do 0% funkcjonowała, aby przynieść pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku. Zerowa stawka podatku VAT na żywność zaczęła obowiązywać w zeszłym roku. Był to element drugiej tarczy antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki na paliwa czy energię. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wizytę w Donbasie. Spotkał się tam z żołnierzami walczącymi na bachmuckim odcinku frontu. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Jak informują służby prasowe ukraińskiego prezydenta, Wołodymyr Zełenski wizytował pododdziały operacyjno-strategicznego zgrupowania Hortyca, które wyróżniły się w walkach w okolicach Bachmutu. O sytuacji na tym odcinku raport ukraińskiemu prezydentowi złożył dowódca zgrupowania i jednocześnie dowódca ukraińskich sił lądowych, generał Oleksandr Syrski. Wołodymyr Zełenski wręczył żołnierzom odznaczenia. Chcę, żebyście wiedzieli, że wszyscy w całym kraju rozumieją, że wykonujecie najcięższą pracę. Podkreślał Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z wojskowymi. Dziś ukraińskie dowództwo przekazało informację o wyzwoleniu części terytorium na prawym brzegu kanału Doniec-Donbas. Najprawdopodobniej chodzi tu o odcinek frontu na południowy zachód od Bachmutu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Lato w szkole nie musi być nudne, przekonają uczniowie, którzy biorą udział w akcji Lato w mieście. Wiele szkół i samorządów organizuje wakacje dla dzieci, które nie wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania. Za niewielką opłatą mogą wziąć udział w zajęciach kulturalnych, sportowych, mają też zagwarantowane wyżywienie i opiekę. Tak jest między innymi w Warszawie, gdzie jak co roku Centrum Nauki Kopernik daje szkołom darmowe wejściówki dla uczestników Lata w mieście. Nazywam się Mikołaj Kopernik i jestem robotem. Co lubisz jeść? Lubię wszystko, co jest zdrowe i smaczne. Zadawałem pytania Kopernikowi. Czego się dowiedziałeś od Mikołaja Kopernika? Że bardzo lubi zupę grzybową i polskie dania. Na czym grasz? Na butelkach. Grasz na butelkach? Budujemy drzewo. Takich cegiełek. Tam były takie różne eksperymenty i naciskaliśmy i wkładaliśmy do takiego kręciołka papiery i to się kręciło mocno i można to było zatrzymać, żeby puściły bączka. Z uczniami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Akcja Lato w mieście jest organizowana także między innymi w Łodzi, Częstochowie, Wrocławiu czy Gdańsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami, możliwe też burze, chłodniej niż dziś, bo od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pewnym ponurym miejscu, miejscu eksterminacji polskiej inteligencji, które dzięki olbrzymim nakładom finansowym stało się muzeum oraz pomnikiem pamięci pomordowanych. Następnie w Trójce Literackiej porozmawiamy o sekretach życia artystów i pisarzy. Dziś Piotr Łopuszański opowie między innymi o Zofii Stryjeńskiej oraz o popularnych przypadłościach wśród pisarzy i artystów. Poznański Fort VII to pierwszy obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce i największy w Wielkopolsce ośrodek eksterminacji polskich elit. Niestety wiedza o tym strasznym miejscu jest wciąż niewielka, a to właśnie tutaj podczas II wojny światowej Niemcy uruchomili pierwszą komorę gazową. To tutaj istniało nieoficjalne centrum szkoleniowe SS. W ostatnich latach w Forcie VII prowadzono remont na ogromną skalę. Jeszcze w trakcie tego remontu fort udało się zwiedzić Jakubowi Tarce. Zapraszam do wysłuchania reportażu zatytułowanego Fort Śmierci. Reportaż w Trójce. Czekamy. Czy możemy wjechać, czy podjechać? No. A ten parking chyba jest bezpłatny, nie? Chyba tak, tak to wygląda. Ja tu przychodziłam z mamą paczki oddawać. Tutaj na początku był taki dom biały i w kolejce się czekało i te paczki się im oddawało, nie? Ale to była tylko ta paczka raz w miesiącu. Dla tych starszych braci? Dla tych starszych braci, co tu byli. No a potem już w 44 roku to już zginęli bez wieści. Nie wiadomo, gdzie tu w lasach leżą. Poznański Fort VII często pojawia się w wojennych wspomnieniach 80-90-latków urodzonych na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Wielu z nich miało wśród swoich bliskich osoby, które przeszły przez to dziś trochę zapomniane miejsce. Ja trafiłem do niego razem z bohaterką audycji o obozie dla polskich dzieci w Łodzi. Pani Urszula, poznanianka, po wielu latach zdecydowała się odwiedzić miejsce kaźni swoich dwóch braci i dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Przyszliście Państwo do miejsca, które niestety jest bardzo słabo znane i dla Wielkopolan przede wszystkim, ale też osób spoza regionu jest to powód do wstydu, dlatego że trafiliście Państwo do miejsca, w którym hitlerowskie Niemcy uruchomiły pierwszy w okupowanej Polsce obóz koncentracyjny, do miejsca strasznego i z paru powodów wyjątkowego. Jest to taki bardzo smutny rodzaj wyjątkowości. Gdyby nie II wojna światowa, można by było powiedzieć o tym miejscu, że jest atrakcją historyczną, dlatego że nie brakuje ludzi, którzy lubią odwiedzać stare forty, stare zamki. To jest tego typu obiekt. Tyle, że nazwanie atrakcją historyczną miejsca, gdzie został uruchomiony pierwszy obóz koncentracyjny, miejsca, które było największym w Wielkopolsce ośrodkiem eksterminacji polskich elit, miejsca, które pełniło rodzaj ośrodka szkoleniowego dla niemieckich SS-manów, nazwanie atrakcją historyczną miejsca, gdzie uruchomiono pierwszą komorę gazową, to wszystko byłoby dalece nieadekwatne. O tym miejscu można powiedzieć, że to jest interesujące świadectwo niemieckiej architektury militarnej, wzniesionej w sercu polskiej państwowości za francuskie pieniądze z powodu strachu odczuwanego przez Niemców przed Rosją i Rosjanami. To się wydaje na początku nie trzymać kupy, ale łatwo wytłumaczyć. Przychodzi okres zaborów. Wielkopolska staje się częścią zaboru pruskiego. W 1870 roku Prusy prowadzą krótkotrwałą wojnę z Francją. Francja jest błyskawicznie rozbita, upokorzona, zmuszona do płacenia wysokich odszkodowań wojennych. Powstaje II Rzesza. Otrzymuje od Francji dużo pieniędzy i za te pieniądze postanawia rozbudowywać w różnych częściach II Rzeszy system umocnień. A Rosjanie do wybuchu I wojny światowej, granica II Rzeszy z carską Rosją znajdowała się raptem 60 parę kilometrów od miejsca, w którym się obecnie znajdujemy, w okolicach Słupcy. No i obawiając się potencjalnego ataku Rosjan, ten atak nigdy nie nastąpił, dopiero armia sowiecka weszła w 1945 roku do Poznania, ale to już były inne realia. Obawiając się potencjalnego ataku, Bismarck postanowił otoczyć Poznań jako ważny ośrodek regionalny pierścieniem fortów. I tu ciekawostka, ten potężny pierścień fortów pobudowany na przełomie XIX i XX wieku uczynił Poznań największą twierdzą niemiecką położoną u wschodnich granic II Rzeszy. Więc to jest pewien unikat. Niemcy traktowali pierwszą wojnę światową, traktat wersalski, traktowali jako niesłychane upokorzenie Niemców. Byli przekonani, że polskie ziemie będą do końca świata zajmować albo jeszcze dłużej. A tutaj wybucha pod koniec grudnia 1918 roku powstanie wielkopolskie. W ciągu kilkunastu tygodni armia niemiecka jest stąd wyparta. Wielkopolska staje się częścią II Rzeczpospolitej. To nie metafora, przegrane powstanie było dla Niemców olbrzymim szokiem. Część miejscowych Niemców wyjechała, wielu ich pozostało. Są dokumenty świadczące o tym, że niemieccy sympatycy Hitlera zamieszkali tutaj razem z wywiadem III Rzeszy. Wiele miesięcy przed wybuchem II wojny światowej zaczęli sporządzać długie listy z nazwiskami osób, które wzięły udział w powstaniu wielkopolskim. Po powstaniu wielkopolskim duża część Wielkopolan udała się na Śląsk pomagać Ślązakom. W związku z tym dołączano do tej listy także powstańców śląskich tutaj zamieszkałych. Mechanizm jest następujący. W pierwszej kolejności mordujemy tych, którzy innych organizują, mobilizują, którzy mają potencjał twórczy. Więc na tejże liście umieszczano nazwiska profesorów, nauczycieli, duchownych, liderów polskiego życia gospodarczego, tych, którzy na przykład dawali pieniądze, wydawałoby się drobna rzecz, na rozwój polskich chórów, bibliotekarzy. Tutaj nie trafiali ludzie przypadkowi, trzeba się było czymś dla Polski zasłużyć. Tutaj jest pomoc. Nie powiedziałam, że na szóste piętro. Proszę bardzo, ale dzisiaj już pan chyba pewno pan rękę. Ojciec siedział na forcie siódmym, ponieważ zarzucali mu udział w akcji doktora Witaszka. To była znana sprawa na terenie poznańskim. Doktor Witaszek organizował ludzi, którzy mieli na celu właściwie trucie Niemców. On wynalazł taką truciznę, która działała po jakimś czasie, która była nie do wykrycia. No, ale rozumiem, że do tej akcji wciągnięci byli kelnerzy, czy powiedzmy jacyś pracownicy kuchni, no bo... Chodziło o dorzucanie takich środków, które były wynalezione przez chemików polskich do posiłków. Przez niego, właśnie przez Witaszka. Mój ojciec powiedział, że jakiś młody człowiek na niego wskazywał, na gestapo, bo tam doprowadzili do jakiejś konfrontacji. I mój ojciec mówił, że nawet go uderzył, tego młodego chłopaka, bo powiedział, dlaczego kłamiesz? Bo pierwszy raz go widział, a ten chłopak, no widocznie jakiś torturowany, wskazał na ojca, no ale nie wiadomo było w jakim charakterze, no przecież był nauczycielem. No oczywiście to była klasa ludzi do wyniszczenia, no bo przy nauczyciele byli najgroźniejszą grupą, bo uczyli młodzież. Mój ojciec był dyrektorem liceum męskiego na Łazarzu. Tam uczył niemieckiego i polskiego. Jednocześnie zamykał niemieckie szkoły zaraz po I wojnie światowej z ramienia ministerstwa. Nie robił tego sama, prawda? Tylko miał wytyczne, które szkoły należy zamknąć. No co było zrozumiałe. Nie mogły być wszystkie szkoły niemieckie. To była Polska, no więc Polacy musieli się tam uczyć. To była jego działalność, o której gestapo potem doskonale wiedziało. Mój ojciec usiłował zatrzeć za sobą ślady i się gdzieś tam meldował jako nauczyciel rysunków. No ale to widocznie było mało, bo Niemcy na gestapo łatwo doszli do tego, kim był. I ojciec mój został aresztowany, z pracy go aresztowali. Siedział na forcie siódmym. Przysyłał nam raz w miesiącu bieliznę na zmianę. Bielizna była pokrwawiona. Widać było, że go bili. I proszę sobie wyobrazić, że przyszła do nas kartka, bo tak to nie pisał z tego fortu, że zostaje wywieziony, ale nie wiadomo dokąd. I że napisze. Już nigdy więcej nie napisał. W czasie mniej więcej pierwszych 6 miesięcy II wojny światowej to była niezwykle wydajna fabryka śmierci. Jaki był scenariusz postępowania w uproszczeniu z więźniami? Otóż aresztowano ich według tej listy, zabierano ich na początku do regionalnej siedziby gestapo. W dobrze znanym miejscu Poznania, naprzeciwko starego browaru, miejsca, gdzie znajduje się nowoczesne centrum handlowe, znajduje się teatr muzyczny. W tym teatrze muzycznym, obecnie znajduje się teatr muzyczny, w teatrze muzycznym Niemcy uruchomili regionalną siedzibę gestapo. Więźniowie byli tam potwornie katowani, następnie przywożeni tutaj i nie przywożono ich tutaj na długo, przywożono z myślą o tym, żeby zamordować ich następnego dnia, może w ciągu tygodnia, może tutaj, albo też dużą część więźniów pakowano na wielkie ciężarówki i wywożono do podpoznańskich lasów, gdzie w wielu miejscach no, powstały potężne pola śmierci. Później czas przetrzymywania więźniów się wydłużył, czym to było spowodowane. Rozwijał się ruch oporu. Należało więźniów przesłuchać, w związku z tym obóz dalej był miejscem kaźni Polaków. Tyle, że no, trzymano tutaj więźniów, zabierano na przesłuchania do regionalnej siedziby gestapo, przewożono, uśmiercano, czy też kierowano do innych obozów koncentracyjnych. I teraz rzecz, która wymyka się naszej wyobraźni, więźniowie, nie w ciągu tych pierwszych 6 miesięcy, tylko później, gdy słyszeli, że będą skierowani do innego obozu koncentracyjnego, oczywiście nie wiedzieli, nie mogli wiedzieć, co ich czeka w tych miejscach, ale tutaj był bardzo prosty sposób myślenia. Ja mogę pójść gdziekolwiek, tylko proszę mnie tutaj nie zostawiać. Traktowali to jako szansę na przeżycie. Wielu nie przeżyło. No i element drugi, świadczący o tym, że naprawdę ciężko ogarnąć wyobraźnią to, co tutaj miało miejsce. Otóż tutaj w Forcie VII funkcjonował nieoficjalny rodzaj ośrodka szkoleniowego dla niemieckich kadr obozowych. Tutaj SS-mani byli poddawani praniu mózgów. Uczono ich, jak wyzbyć się ludzkich uczuć, jak traktować więźniów jak śmieci, insekty, jak się nad nimi znęcać. Jesteśmy na dnie lewego Majdanu. Fort, mówiąc w uproszczeniu, składa się z dwóch symetrycznych części, więc to, co Państwo widzicie po tej stronie, w przybliżeniu jest także po stronie drugiej, też tam jest taki sam Majdan. Jak opowiadać o okrucieństwie? Jesteśmy w tej części lewego Majdanu, która służyła SS-manom jako rodzaj centrum rozrywki. Te wysokie, bardzo strome schody nazywane były przez więźniów schodami śmierci. Otóż więźniowie, ludzie potwornie skatowani, zagłodzeni, schorowani, byli tutaj przyprowadzani i zmuszani przez SS-manów do dźwigania kilkunastokilogramowych kamieni i w zależności od tego, w jakim stanie ich tutaj przyprowadzono, wbiegania, może nawet wczołgowania się, byle w pośpiechu, jeden za drugim na sam szczyt. Gdy pierwszy zbliżał się do szczytu, a stała tam grupka roześmianych SS-manów, otrzymywał silnego kopniaka. Tak, aby pierwszy więzień mógł z impetem spaść na drugiego, drugi na trzeciego, trzeci na czwartego i tak dalej. Na nich spadały te ciężkie kamienie. Więźniowie musieli serię powtarzać. W końcu padali tutaj, gdzie stoimy, totalnie wyczerpani, nie będąc w stanie się ruszyć. I to doprowadzało SS-manów do furii. W związku z tym więźniowie byli tutaj zabijani. Ewentualnie, jeśli mieli szczęście, wzywano innych więźniów, żeby tych nieszczęśników zabrać z powrotem do celi. Schody śmierci. Widzicie Państwo te wały, te skarpy? One nie są wysokie, ale są dosyć strome. W mroźne zimowe wieczory SS-mani polewali te skarpy wodą po to, żeby następnego dnia były pokryte lodem. I tutaj więźniom SS-mani serwowali tak zwane wycieczki w Karpaty. Więźniów zmuszano do skrabywania się po tych oblodzonych stokach na szczyt skarp. Następnie musieli zjeżdżać głową w dół, by udawać sanki. Serię należało powtarzać, a finał wycieczek w Karpaty był taki sam jak finał zabaw na schodach śmierci. Padali totalnie wyczerpani i byli zabijani. W późniejszym okresie trafiali tutaj nieliczni obywatele Związku Radzieckiego. Trafiali tutaj także nieliczni Niemcy. Ja dzisiaj, jak oprowadzam to parokrotnie, podkreślam, że ludzie na całym świecie są tacy sami, mamy szczęście, trafiamy na anioły, mamy pecha, trafiamy na bestie. Byli tutaj nieliczni Niemcy, jacy. Nie trudno sobie wyobrazić następującą sytuację. Jest początek XX wieku, niepodległej Polski jeszcze nie ma. Chodzimy razem do szkoły. Ja jestem Polakiem, pan jest Niemcem, jesteśmy przyjaciółmi, dobrymi przyjaciółmi. Przychodzi 39 rok. Dowiaduje się pan, że zostałem aresztowany. Słyszy pan straszne rzeczy o mnie, pełen dobrej wiary. Idzie pan do regionalnej siedziby Gestapo i mówi: nie, ja nie wierzę, ja słyszałem straszne rzeczy. Ja znam tego człowieka od dziecka, to jest spokojny, ciężko pracujący gość. Ośmielił się pan zakwestionować politykę Hitlera. My nie mamy czasu, żeby z panem rozmawiać. Praktyka była taka, że takich Niemców zabierałem tutaj na tydzień, na dwa, po nasłuchaniu się wrzasku katowanych więźniów, po nawochaniu się tego smrodu, który towarzyszył więźniom w celach, stawali się szybko innymi ludźmi. Nie mogli zapomnieć, ale już wiedzieli, że nie mogą mówić. Ten główny cel wychowawczy był osiągnięty. Mhm. No i przejdźmy dalej, przejdźmy do tamtego Proszę obiektu. Pana, a dałoby się umieścić moich braci tutaj na liście tych zaginionych? Ja mam tutaj książkę z Mosiny, gdzie oni byli aresztowani i tutaj przebywali w 1943 roku i potem zginęli bez wieści. Mój ojciec zginął w Mauthausen, mama w Oświęcimiu była, a nas było 8 i każdy jeden był w innym obozie. W Wielkopolsce był ruch oporu i ten ruch oporu został zdradzony. I jak wyłapywali potem przez coś, co zdradzili, nie nazwiska, to już potem jak mieli nazwiska, to po kolei całe rodziny aresztowali. My byli dzieci terrorystów, no. Mój ojciec był przecież w niemieckim wojsku, nie, za Wylusia. To był ten Wilhelm, nie? A oni mówili Wyluś. I tam niektórzy się robili Volldeutsche, ojciec nie. Przecież powiada, my się dorabiali za Wylusia. Pada, i ty się Niemców boisz? A tu wie pan co, to całe szczęście, że ojciec nie był rozstrzelany, bo miał tyle dzieci. To tak go, wie pan, aresztowali, wypuszczali. No i jak go tego, to wzięli go do Dachau, z Dachau do Mauthausen i w Mauthausen już w 1941 roku nie żył. No, 40 coś lat miał. 8 dzieci zostawił. Wejdziemy do biura kustosza, poda pani imię, nazwisko, bo zobaczymy, czy... są napisani, że byli we forcie. Zobaczymy, czy takowe nazwisko tam jest, tak? Bo wie pan, ten kierownik kiedyś mówił, że tylko była kartoteka tych, co oni tutaj zginęli, co byli powieszani, nie? A moi braci byli wywiezieni ze 7 forów i zginęli tutaj gdzieś w lasach, tam gdzieś w Zakrzewie. Popraszam, czy Niemcy nam nie zostawili takiej dokumentacji. Bardzo często Niemcy, nie mieli głowy, jak to się popularnie mówi, do prowadzenia takiej dokumentacji. Jest tutaj pewna kuriozalna sytuacja, mianowicie, chociaż wiele tysięcy osób zginęło w tym miejscu, nie wiemy jak wiele, to znaleźliśmy niewiele ponad 500 aktów zgonu. Akt zgonu był zestawiany, jak rodzina była gotowa za to zapłacić. No dlaczego nie zarabiać? Przy ich wystawianiu Niemcy dawali upust swojej twórczości słownej. Można było kogoś skatować i napisać, że zmarł zastrzelony przy próbie ucieczki. A takim szczytem było to, że więźniom zgilotynowanym, nie tu, tutaj nie funkcjonowała gilotyna, tylko w więzieniu na ulicy Mińskiej w Poznaniu, potrafiono napisać w akcie zgonu, zmarł wskutek niewydolności układu krążenia, no co oczywiście było prawdą, bo ten układ krążenia nie mógł być efektywny po ścięciu głowy, więc akty zgonu też nie są jakimś takim dobrym wyznacznikiem, tak? A dlaczego ciężko szacować liczbę więźniów? No bo też jak ich liczyć? Czy tylko liczyć tych, którzy tutaj zostali przywiezieni, tu, konkretnie w tym miejscu, zostali zakatrupieni? Czy też dodać do nich tych, którzy tu zostali przywiezieni, załadowani na ciężarówki i gdzieś wywiezieni do podpoznańskich lasów? No do dzisiaj są nawet mogiły odkrywane. Więc cela 66? Tak, tam mamy ekspozycję, to widzi tak. Pan, ja jako mała dziewczynka, tu był taki gmach, tak fachowa, biały dom. I no ja, tak zwany dołu Wałmistrza, tam się znajdowała obozowa administracja. I ja tam z mamą przynosiłam do braci paczki. Potwierdzam, no. Tam gdzie dzisiaj jest parking, gdzie państwo zostawiliście samochód. Biały dom był. Stał tak zwany dom Wałmistrza z tak zwanego muru pruskiego, czyli i on, cegła deski. On został w pierwszej połowie lat 60. rozebrany, bo się ogólnie sypał. Tam była obozowa administracja, tam trzeba było przynieść paczki z żywnością, z odzieżą. Groch, mama gotowała, groch na gęsto, wie pan, tak. I w takich cylofanowych tych, tego. Ja jako mała dziewczynka stoiłam w kolejce i z mamą do tego białego domu my. No. I patrz pan, ja pamiętam, że cela 66 tam przebywali. Cela 66 po tej stronie się znajdowała za tą bramą. Aha. Tam też są cele, o właśnie, tam jest takie pomieszczenie, w którym funkcjonowało następne centrum rozrywki. To pomieszczenie byłej obozowej umywalni, pomieszczenie nazywane przez więźniów celą dzwon. Rozrywka polegała na tym, że przyprowadzano więźniów, każdy z nich związany był długą liną. Lina musiała być wystarczająco długa, żeby więzień powieszony głową w dół, na takim kołowrocie, mógł być z dużą swobodą rozbujany. bardzo mocno rozbujony, tak mocno, by w końcu jego głowa roztrzaskała się o cementową umywalkę. Do wody nie było daleko, wiadro, chluśnięcie, łatwo było posprzątać. Pytanie następne, czy starczy na dzisiaj? Cela dzwon. Tutaj nie grzebano tych ofiar? Nie, okolicy? nie. Otóż w Forcie VII nie było krematorium. To był też jeden z głównych powodów, dla którego pierwsza komora gazowa, jaką uruchomiono w Forcie VII, funkcjonowała tutaj krótko. Tutaj w Forcie VII zaczęto mordować ludzi, możemy tak powiedzieć, w sposób przemysłowy. Uruchomiono pierwszą komorę gazową, przejdźmy tam. Mówimy pierwsza na ziemiach polskich. W ogóle. Pierwsza w ogóle? W ogóle, tak. Tutaj zaczęto ludzi mordować w sposób przemysłowy. Pierwsza komora gazowa została uruchomiona właśnie w Forcie VII w Poznaniu. Patrząc z niemieckiej perspektywy, no był to rodzaj bubla. Oceniono tę komorę jako o niskiej efektywności. W XIX wieku, kiedy ten obiekt służył tylko celom wojskowych, mieściła się tutaj tak zwana remiza artyleryjska, czyli miejsce, w którym można było zaparkować działo, w którym w przypadku silnego strzału mogli skryć się artylerzyści. No, tak było wtedy, kiedy obiekt miał służyć celom wojskowym, natomiast tutaj w październiku 1939 roku, kilka tygodni po wybuchu II wojny światowej, została uruchomiona komora gazowa. Funkcjonowała niecałe 2 miesiące. Dlaczego tak krótko? Otóż musimy kilka zdań powiedzieć o, przepraszam, technologii, jaka tutaj była używana. Otóż przywożono w dużych butlach tlenek węgla, gaz bezwonny, zwany popularnie czadem. Prowadzono ludzi do remizy artyleryjskiej, zamykano bramę, gliną uszczelniano tę bramę. Tu jest nieduży otwór. Przewodem przez ten otwór wprowadzano do środka gaz. O tym, że ta komora została zamknięta po niecałych 2 miesiącach, zadecydowały 3 powody. Powód pierwszy. Trzeba było czekać od 30 do 40 minut, aż wszyscy umrą. Za długo, czas to pieniądz, prawda? Powód drugi. Czasami po 30-40 minutach okazywało się, że niektórzy jeszcze żyli, więc trzeba ich było dobić strzałem z pistoletu. A przecież nie powinna być marnowana amunicja. No i powód trzeci, najistotniejszy. Jak wspomniałem, w obozie nie było krematorium. Po tych 30-40 minutach tutaj było kilkadziesiąt ciał. Potrzebna była siła robocza po to, żeby te ciała załadować na ciężarówki, żeby gdzieś je wywieźć, wrzucić do wykopanych dołów. Za dużo pracy, za dużo problemów, dlatego podjęto decyzję o zamknięciu komory gazowej, bo nastąpił postęp technologiczny, znaleziono bardziej wydajną metodę, zaczęto stosować tak zwane mobilne komory gazowe. Ciężarówki zabudowane olbrzymimi, szczelnymi skrzyniami. Wprowadzano do tych skrzyń ofiary. Historycy spierają się, czy to było 12 minut, czy 15 minut, no około 1/3 czasu, wyraźnie krócej. No i największy zysk zastosowania tejże metody, ciała były już załadowane. W ten właśnie sposób przy użyciu mobilnych komór gazowych zamordowano 150 tysięcy do 200 tysięcy polskich Żydów i Cyganów w Kumchów. No ale to jeszcze nie był szczyt tego postępu technologicznego, bo szczytem postępu technologicznego było stosowanie gazu Cyklon B, tego, przy użyciu którego zamordowano mnóstwo ludzi w miejscach takich jak Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Dachau. No wiele miejsc można by było wymieniać. Przy okazji ciekawostka, często zwiedzającym, zwłaszcza obcokrajowcom, zadaję pytanie, czy wiedzą, kto był producentem gazu Cyklon B, bo ta firma niemiecka istnieje do dzisiaj. Słynie z produktów wysokiej jakości, osiąga wysokie obroty. Medycznych też, ratujących życie. Tak, właśnie, to jest ciekawa rzecz. Zadałem to pytanie kiedyś grupie członków amerykańskiego kongresu. Nie wiedzieli. Producent farmaceutyków Bayer, pani senator, pochyliła się z niedowierzaniem i mówi: Bayer aspirin? Exactly, madame. Bo jej się dobrze kojarzyło. Bayer był wówczas częścią IG Farben, tak, olbrzymiego koncernu. No jest to okazja w tym miejscu do powiedzenia troszeczkę o niemieckich tradycjach przemysłowych. Firm, które mają na sumieniu życie tysięcy niewolników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, więc Więc ta denazyfikacja chyba nie do końca się udała, skoro można było utrzymać tego typu podmioty, nazwy tego typu podmiotów do dzisiaj. Kimże byli ci, których tutaj zamordowano? Raptem kilkaset osób. Byli to pacjenci szpitala psychiatrycznego z podpoznańskiej miejscowości z Owińsk. Osoby psychicznie chore. Także pacjenci kliniki neurologiczno-psychiatrycznej Uniwersytetu Poznańskiego. Pewien paradoks. Szpital w Owińskach, dzisiaj są tam tylko ruiny, został założony w 1839 roku przez Niemców. W XIX wieku uchodził za jeden z najlepszych szpitali psychiatrycznych w Europie. Także w okresie międzywojennym tej niebogatej II Rzeczypospolitej był to szpital doskonale prowadzony. Mordowanie osób psychicznie chorych określane było przez Niemców jako eliminacja życia niewartego życia. Mowa nienawiści wcale nie musi składać się z wulgarnych, agresywnych określeń. Ona może być przerażająco techniczna. Nad tym też się warto zastanowić w tym miejscu. Gienda Tadeusz i Gienda Henryk. Henryk, to jest mój brat. Widzi pan, to jedna, są papiery. Są, informacji jest mało, ale też gdyby pani albo panowie mieli jakieś informacje, które byśmy mogli uzupełnić te skąpe tutaj karty. To dokładne dane. Jakieś zdjęcia, to będziemy wdzięczni. Nawet nie mamy, kto by... Imiona rodziców. No, to zobaczymy, żeby data, mogła podać, nie? Miejsce urodzenia też nie mamy. Czy przez ten fort przeszedł doktor Witaszek? No, tak. Gdzie się urodził? Doktor Witaszek był przed wojną bardzo znaną postacią w Poznaniu. Doktorem medycyny. Prowadził wysoko ocenioną praktykę lekarską. Był znanym działaczem społecznym. Miał firmę produkującą nici chirurgiczne. Niemcy w okresie II wojny światowej pozwolili mu praktykować. Założył organizację konspiracyjną, tak zwany Związek Odwetu. Organizacja została zdekonspirowana. Jej członkowie, nie wyłączając doktora Franciszka Witaszka, zostali powieszeni w celi 58, tej celi, w której wykonywano egzekucję. Po śmierci doktora Witaszka Niemcy odcięli jego głowę, umieścili w słoiku z formaliną, a na słoiku znalazł się napis głowa inteligentnego polskiego masowego mordercy. To było przeoczenie. Niemcy przez przeoczenie przyznali, że Polak może być inteligentny. Jak opowiadać o okrucieństwie? Nie dysponujemy takimi, przepraszam, artefaktami jak w Oświęcimiu, gdzie nie trzeba mówić, wystarczy patrzeć na stertę bucików, wystarczy patrzeć na stertę okularów i w sumie człowiek dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie znaleźć żadnych słów. A tutaj musimy no właśnie zupełnie inny sposób opowiadać. Jest tutaj cisza, nie słychać odgłosów miasta. Słychać, jesteśmy parę kilometrów od portu lotniczego Ławica, od czasu do czasu samoloty, ale odgłosy miasta są tutaj nieobecne, chyba że jakieś prace budowlane są gdzieś blisko prowadzone. Tutaj w tym miejscu Niemcy mogli robić dosłownie co chcieli i robili co chcieli, tak? Nikt im w tym nie był w stanie przeszkodzić. Ja często podkreślam na sam koniec zwiedzania, że Fort VII powinien być przez nas traktowany tak samo jak traktujemy Powązki, cmentarz na Rosie, cmentarz Łuczakowski. Tutaj zamordowano osoby naprawdę wielce zasłużone, zamordowano geniuszy. To jest okazja do zwrócenia uwagi na to, czym się powinniśmy szczycić. Największy pierścień umocnień, tak? U wschodnich granic II Rzeszy. Popatrzcie, jak chłopaki powstańcy wielkopolscy sobie poradzili. Tak? To była siła, nie? To dopiero byli geniusze. Jak poruszamy się po cmentarzu Łuczakowskim, to nie myślimy o znajdujących się tam zwłokach. Tylko patrzymy, ty zobacz, tam leży bełza. Ty zobacz, za Polska. Ojej! Ta od pani Dulskiej, moralności pani Dulskiej. Tak, tak. Nam się przypominają dokonania tych ludzi, prawda? I uważam, Fort VII, ze względu na to, kogo tutaj zamordowano, powinien być traktowany właśnie w ten sposób, jak my traktujemy cmentarz, na którym leży dziadek kochany, wspaniały wujek, jak Powązki, jak cmentarz Łączakowski. Tych miejsc się nie odwiedza. Tam wypada bywać.

i tragicznym małżeństwie pierwszym. Zresztą drugie nie było, też nie było udane, no ale pierwsze to był jakiś wyjątkowo fatalny, fatalnie trafiła, skoro mąż dwukrotnie usiłował ją zamknąć w zakładzie psychiatrycznym. No to prawda. Zofia z Lubańskich, Stryjeńska, to była taka reprezentantka polskiej sztuki w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak widzimy jakieś... Szeroki zakres tej działalności plastycznej bardzo, czyli scenografia, ilustracja. Właśnie, właśnie. Jeżeli nam się kojarzy jakiś obraz z dwudziestolecia, to na pewno tam będzie Stryjeńska, bo tam ona robiła i obrazy wielkie, olejne, ale także dekoracje wnętrz, statków, okładki książek, Monachomachii na przykład, Krasickiego. No po prostu to była niezwykle wybitna artystka. Zresztą dostała najwięcej nagród ze wszystkich twórców w 25 roku w Paryżu. A w ogóle studiowała w Monachium, to też ciekawe, jako mężczyzna. Właśnie. Tam nie przyjmowano kobiet i ona wzięła dokumenty swojego brata Tadeusza Lubańskiego i udawała chłopca młodego, czyli studenta. No dopiero potem francuscy studenci w Monachium zaczęli się domyślać, że chyba jednak tam jakieś krągłości dostrzegają, więc chcieli ją w ogóle tam zdemaskować, no i wtedy ona się zapakowała i uciekła. A później w dosyć młodym wieku wyszła za Karola Stryjeńskiego i początkowa fascynacja obojga sobą zmieniła się, że Stryjeńska była w dalszym ciągu zakochana w Karolu, a on wolał już... Tak do jakiegoś szaleństwa w ogóle. On wolał spotkania z przyjaciółmi, czy jakieś romanse na boku. Nie sprawdził się jako ojciec też zupełnie przeciw. Tak, no i żona była trochę zawali drogą. No i dlatego i za pierwszym razem umieścił ją w klinice i potem po raz drugi też. I to jest w ogóle jakieś skandaliczne, ale nie tylko jego zachowanie. Ale środowisko go ale oparło. Właśnie, zwłaszcza lekarzy. Prawda, że lekarze dawali papiery na to, że można osobę zdrową psychicznie, no może trochę taką postrzeloną, ale jednak zdrową psychicznie, umieszczać w klinice psychiatrycznej. I to wywołało wielki skandal. I Kraków, i Warszawa, w ogóle ludzie byli oburzeni. Tam niektórzy oczywiście przyjaciele Stryjeńskiego trochę trzymali jego stronę, ale jednak większość społeczeństwa opowiedziała się jednak za malarką. I co więcej, właśnie ten lekarz został zdymisjonowany, bo jednak takich rzeczy się nie powinno robić. Więc to była przygoda dosyć niezwykła. A później też ona właściwie, mimo że byli małżeństwem, to tylko ona się zajmowała tymi dziećmi, albo poszły one do dziadków, a ona łożyła na ich utrzymanie. I właśnie co ciekawe, ona sobie zarabiała bardzo przyzwoicie, a żyła tak naprawdę bardzo w takich marnych warunkach, bo wszystkie pieniądze przekazywała dzieciom. I później, gdy dostała tak zwany wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, za który tam miała jakieś tam pieniądze zapłacić, to akurat jeszcze będę bulić za coś takiego, więc nie zapłaciła, mimo że dostała wyróżnienie. I drugie małżeństwo z Arturem Sochą też było nieudane. To był aktor jakiś... Aktor teatralny, też chyba grał w filmach jakichś takich. Nie pierwszej gildii chyba. No nie, nie, nie. I on wolał też przebywać po kawiarniach i za pieniądze żony co imprezować. Więc zupełnie nie miała jakichś takich dobrych relacji osobistych. Nie wiadomo z czego to wynikało, ale bo pochodziła raczej z rodziny kochającej się, tam przyrodzeństwo było wspierające się. Ale ona taka trochę była dzika i chyba potrzebowała kogoś takiego, kto by ją, można powiedzieć, i zrozumiał, a jednocześnie dał pewną swobodę także twórczą, żeby ona mogła na przykład malować, kiedy inni woleli na przykład z nią wtedy albo iść do kawiarni, albo na przykład do łóżka. No właśnie, do łóżka też poszła z Arkadem Fidlerem, zdaje się. Tak jest. I podobno nabawiła się, tylko nie wiadomo od kogo, czy od Sochy, czy od... Pewnej pamiątki wstydliwej. Tak, i nagle, mimo że już od dłuższego czasu z nikim nie była w łóżku, to poczuła, że ma objawy choroby wenerycznej, więc też przypadłość dosyć ciekawa. No czasami to jest tak, że wykluwa się ta choroba dosyć długo. Zresztą w ogóle wśród i pisarzy, i artystów w tamtym czasie to było bardzo powszechne. Pamiętajmy, że na przykład u niektórych w ogóle się rzucało na zdrowie psychiczne, na przykład u Nietzschego czy u Tetmajera. Prawda? Oni z choroby psychicznej nagle stali się po prostu wariatami. To prawda, no wykończyła też ta choroba Wyspiańskiego, niestety. Wyspiańskiego, ale Wyspiański na szczęście nie zwariował, natomiast Tetmajer już tak, miał manię prześladowczą. Natomiast Stryjeńska właśnie wyszła z tego jakoś i długo żyła do 76 roku, więc natomiast po wojnie była na emigracji. No właśnie, jak to się stało, że znalazła się na emigracji? No, rodzina Stryjeńskiej... Jeszcze wojnę spędziła w Polsce. Tak, rozumiem, tak, okupację spędziła w Polsce, potem wyjechała do Szwajcarii, bo miała, rodzina Stryjeńskich miała tam jakieś korzenie i obywatelstwo. Niektórzy mieli szwajcarskie, więc ona na szczęście tam mogła zakotwiczyć się, a w PRL-u z kolei wykorzystywano jej projekty. Została okradziona. Nie płacąc honorariów, wydrukowano jej pocztówki, jakieś tam talerze, wzory, wykorzystywano kilimy, nie płacąc ani grosza, więc ona miałaby naprawdę duże pieniądze, gdyby państwo było uczciwe po prostu wtedy. I traktowano ją krytyka chyba sztuki z taką dezynwolturą trochę perelowska. Tak, niestety tak uważano, że ją za osobę, znaczy zależy kto oczywiście, za osobę taką niezbyt pierwszej ligi, a ona należała do tego stowarzyszenia Rytm, które tak naprawdę nadawało ton sztuce dwudziestolecia międzywojennego, zwłaszcza latom dwudziestym, bo później może troszeczkę zaczęła się powtarzać w latach trzydziestych, ale jeszcze, no przecież jeszcze miała zamówienia rządowe na dekoracje transatlantyków i tak dalej, więc myślę, że życie Stryjeńskiej, ja o niej pisałem kilkakrotnie, więc lubię do niej wracać. Jeszcze może nas zaskoczyć, być może jeszcze coś odkryjemy, bo naprawdę tam są niezbadane czasami pokłady informacji na jej temat. Zwłaszcza bardzo ciekawie ona pisała w czymś w rodzaju dziennika czy pamiętnika, ale tak pisanego doraźnie, ale w świetnym stylem. I po prostu na przykład jak było jakieś tam przyjęcie nudne, to napisała, że jest to jakieś tam obżerando, prawda, i piła damasceńska. No więc naprawdę bardzo taki barwny język. No i niektórzy jej też zarzucali antysemityzm. To jest nieprawdą. Nie. W tamtych czasach po prostu czy Uma Kołszyński, czy właśnie Stryjeńska, czy Witkacy pisali o osobach pochodzenia żydowskiego tak z pewną jakąś taką... Nawet Słonimski tak pisał. Oczywiście. Z pewną taką jakby wyższością, czy coś takiego, tak by to byśmy ujęli, ale bez antysemityzmu takiego jak na przykład w Niemczech tamtej prasie. Tak. To na pewno nie możemy tak twierdzić. A do rozmowy powrócimy jutro. Chyba wolałbym tego wszystkiego nie wiedzieć o ulubionych artystach. Oh.